12. Гладка пані та Ростен. Була 8 ранку, коли Гаррі після довгих умовлянь таки пропустили до палати, Чингісхан ще спав. Але щойно Гаррі зі скрипом підсунув до ліжка стілець, він розплющив очі. «Доброго ранку», – привітався Гаррі. «Як спалося? Пам'ятаєш мене? Я валявся на столі, і в мене були перебої з повітрям». Чингісхан застогнав. З широким білим бинтом довкола голови він мав не такий грізний вигляд, як тоді у крикеті, коли замірявся вбити Гаррі. Гаррі дістав з кишені крихітного м'яча. «Я тут поговорив з твоїм адвокатом, і він сказав, що ти не маєш наміру позиватися за моїм колегою». Гаррі перекинув м'яча з правої руки вліву. «Враховуючи, що ти мене трохи не вбив, я, звісно, дуже стурбований долею мого рятівника. Але якщо вірити твоєму адвокатові, справа в тебе виграшна. По-перше, він сказав, що ти не напав на мене, а тільки відштовхнув, захищаючи свого друга, якого я міг серйозно скалічити. По-друге, він стверджує, тобі надзвичайно пощастило, що ти відбувся черепно-мозковою травмою, бо міг би і ноги простягти від цього крикетного м'яча». Він підкинув м'яч у повітря і зловив його перед самісіньким носом блідого силача. «І знаєш, я з ним згоден. Влучно посланий з 4 метрів м'яч поцілив тобі просто в лоба. Вижив ти просто випадково, а це й той приклад, коли дурням щастить. Сьогодні адвокат телефонував мені на роботу, цікавився перебігом подій. Він вважає, цього вистачить для позову про відшкодування шкоди, у всякому разі, якщо в тебе будуть тяжкі каліцтва. Ох, ці мені адвокати, стерв'ятники, та й годі. Відтинають у тебе третину відшкодування, але він тобі, напевно, говорив. Я запитав, чому він не переконав тебе подати до суду. Сказав, це питання часу. От я тепер думаю, це лише питання часу, геш, Чингіза?» Чингіз обережно похитав головою. «Ні, будь ласка, йдіть», – простогнав він. «Чому? Що ти втрачаєш? Якщо ти станеш інвалідом, зможеш відсудити великі гроші. Адже ти судитимешся не з бідною вбогою приватною особою, а з державою. Я навіть перевірив, твоя особиста справа залишиться чистою. Хто знає, раптом присяжні підтримують тебе, і ти станеш мільйонером. Отже, відмовляєшся?» Чингісхан не відповів, тільки поглянув на Гаррі з-під бинта сумними розкосими очима. «Набридло мені тут сидіти, Чингізе. Тож я буду лаконічний. Після тієї бійки маю 2 зламаних ребра і проколоту легеню. Оскільки я був не в поліцейській формі, не пред'являв посвідчення, поводився не згідно з інструкцією, а Австралія дещо випадає з моєї юрисдикції, обвинувачення дійшло висновку, що я діяв як приватна особа, а не як поліцейський. Отже, я сам можу вирішувати подавати на тебе до суду за грубе застосування сили чи ні. Тож ми знову повертаємося до твоєї незаплямованої, ну, майже незаплямованої особової справи. Зараз над тобою висять 6 місяців умовно за заподіяння тілесних ушкоджень, так? Плюс ще 6 місяців. Разом рівно рік. Що ти вибереш, рік в'язниці чи розказати мені…» Він нахилився до вуха, що стирчало червоним грибом із забинтованої голови, і прокричав. «Що, чорт забирай, відбувається?» Гаррі знову сів на стілець. «Отже?» Маккормак стояв спиною до Гаррі, схрестивши руки. Через густий туман вогні на вулиці здавалися розмитими, а рухи – сповільненими. Все місто скидалося на нечітку чорно-білу світлину. Лише якийсь стук порушував тишу. Гаррі здогадався, що це Маккормак вистукує нігтями по зубах. «Отже, Кенсінгтон був знайомий з Отто Рехтнагелем. І ти це знав?» Гаррі знизав плечима. «Розумію, сер, мені слід було сказати раніше, але я думав, що…» «Не твоє діло доповідати, з ким Ендрю Кенсінгтон знайомий, а з ким ні. А тепер, коли він зник з лікарні, ніхто не знає, де він, ти відчув, що тут щось не так». Гаррі ствердно кивнув в спині. Маккормак поглянув на нього у дзеркало. Потім плавним рухом обернувся до Гаррі. «Якийсь ти…» Довершуючи плавний рух, він знову відвернувся. «Метушливий, Гоулі! Що тебе гризе? Ще щось хочеш мені розповісти?» Гаррі похитав головою. Помешкання Отто Рехтнагеля було на Сарей-Гілз, саме на шляху від Олбері до будинку Інгерхолтер у Глібі. На сходах їх зустріла огрядна пані. «Я побачила машину, ви з поліції?» – запитала вона високим березкливим голосом і, не чекаючи відповіді, вела далі. «Ви чуєте собаку? Так він поводиться з самого ранку». За дверима квартири Отто Рехтнагеля лунало хрипке виття. «Шкода, містер Рехтнагеля, але зараз заберіть, будь ласка, собаку. Вона виє без перестанку і всіх зводить з розуму. Слід заборонити тримати тут собак. Якщо ви не вживете заходів, нам доведеться, ну, самі розумієте». Пані сплеснула руками, закотивши очі. Відразу запахло потом і трохи духами. Гаррі вже набридла ця приставуча бочка. «Пес знає», – кинув Леб'є, провів 2 пальцями по перилах і несхвально поглянув на вказівний, ніби оцінюючи чистоту перил. «Що ви хочете сказати, юначе?» – запитала бочка, взявшись у боки і навіть не думаючи давати їм дорогу. «Знаю, що господар помер мим», – сказав Гаррі. «Собаки це відчувають. Він виє з жалю». «З жалю?» – вона з підозрою поглянула на них. «Собака? Що за дурниця?» «Що б ви сказали, мем, якби вашому хазяїнові повідрізали руки й ноги?» – поглянув на неї Леб'є. Пані застигла з роззявленим ротом. «І член», – додав Гаррі, подумавши, що прутень і в Австралії поняття вагоме. «Якщо у вас, звичайно, є хазяїн», – Леб'є міряв її поглядом. Коли товстуха поступилася дорогою, вони дістали знайдену в гримерці низку ключів і почали підбирати потрібний. Виття за дверима змінилося гарчанням, пес Отто Рехнагіля почув чужих. Нарешті двері відчинилися. У коридорі, широко розставивши лапи, стояв бультер'єр, що приготувався до бою. Леб'є і Гаррі, не рухаючись, дивилися на смішного білого собаку, давши йому можливість перейти в наступ. Гарчання знову змінилося безпорадним биттям, і собака пришмигнув до кімнати. Гаррі пішов за ним. Завдяки великим вікнам кімната була світлою, а через скромні розміри здавалася захаращеною. Червоний диван з безлічю різнокольорних подушок, великі картини на стінах і низький, але масивний стіл із зеленого скла посередині. У кутках стояли два фарфорові леопарди. На столі, хоча там йому було зовсім не місце, лежав абажур. Собака нюхав калюжу на долівці. Над цією калюжею висіли чоловічі черевики. Пахло сечею і екскрементами. Гаррі поглянув вище черевиків. Там, де кінчалися шкарпетки, він побачив чорну шкіру. Погляд Гаррі ковзнув вище, уздовж штанів, наткнувся на величезні руки, що мляво звисали, і на силу рушив далі. До білої сорочки. На силу не тому, що раніше не бачив повішених, а тому, що впізнав ці черевики. Голова звісилася на плече, і кінець дроту з тьмяною лампочкою висів на грудях. Дріт було прикріплено до дебелого гака, можливо, колись тут висіла люстра. Але тепер тут висів Ендрю, високо під стелею, і дріт було тричі обмотано довкола його шиї. Мрійливий погляд застиг, втупившись у порожнечу, а з рота, ніби дратуючи смерть чи життя, висунувся синьо-чорний язик. Поряд зі столом лежав перекинутий стілець. «Чорт!» – процідив Гаррі. «Чорт, чорт, чорт!» Він безсило опустився на стілець. До кімнати увійшов Леб'є і скрикнув. «Знайди ножа!» – сказав Гаррі. «І виклич швидку допомогу, чи кого ви там викликаєте?» Сонце світило Ендрю в спину, і його тіло погойдувалося чорним контуром на тлі вікна. Гаррі запропонував творцеві повісити на дроті кого-небудь іншого, поки Гаррі не бачить. Він обіцяв нікому не розповідати про диво. Це була просто пропозиція. Не молитва. Молитва могла не спрацювати. Він почув кроки в коридорі і крик Леб'є з кухні. «Геть звідси, жирне стерво!» Поховавши матір, Гаррі 5 днів ходив, відчуваючи лише те, що він повинен щось відчувати. Він колись чув, що люди, які довго привчали себе до стриманості, не відразу скоряються горю. Тому він не зрозумів, чому зараз кинувся на подушки і відчув, як до горла підступає клубок, а до очей сльози. Ні, плакав він і раніше, коли сидів сам у кімнаті у бардуфоському військовому містечку з листом від Кристини і читав «Це найкраще, що було в моєму житті». Річ не в тім, що вона збиралася виїхати з тим англійським музикантом. Просто він знав, що це гірше, що було в його житті. Плач застрягав у горлі, як коли задихаєшся, або коли нудить. Гаррі встав і поглянув угору. Дива не сталося. Гаррі хотів поставити стілець, щоб було легше зрізати Ендрю, але не зміг поворухнутися. Так і стояв, доки Леб'є не приніс кухонного ножа. Коли Леб'є поглянув на Гаррі, той з подивом усвідомив, що по щоках у нього течуть теплі сльози. «Цього ще бракувало», – подумав Гаррі. Мовчки вони зняли тіло Ендрю і поклали його на підлогу. Обшукавши кишені, вони знайшли 2 низки ключів – більшу і меншу. Один ключ від вхідних дверей до помешкання Рехнагеля. «Слідів бійки немає», – швидко вирішив Леб'є. Гаррі розстебнув на Ендрю сорочку, побачив на грудях витатуйованого крокодила, потім засукав холоші. «Нічого», – сказав він. «Нічого». «Побачимо, що скаже лікар», – кинув Леб'є. До горла знову підступив клубок, і Гаррі зміг лише знизати плечима у відповідь. На зворотньому шляху вони потрапили в пробку. «Мерде!» «Лайно, французька!» Вилаявся Леб'є, несамовито натискаючи на сигнал. Гаррі дістав газету «Australian», де на всю першу сторінку красувалася стаття про вбивство клоуна. Розчленований на власній гільйотині, свідчив заголовок над зробленою під час вистави фотографією скривавленої гільйотини з Отто Рехнагелем у клоунському вбранні на ній. Тон репортажу був легкий, майже гумористичний, мабуть, через екстравагантність самої справи. Незрозуміло, чому вбивця не відрубав клоуну голову, писав журналіст, роблячи висновок, що вбивство навряд чи було виявом обурення глядачів. Виступ не був аж таким поганим. Були тут і ущіпливі слова на адресу поліції, що як ніколи швидко виявилося на місці. Проте начальник кримінальної поліції Сіднея Воткінс не підтверджує, що поліція знайшла знаряддя вбивства. Гаррі читав уголос. «Смішно!» – Леб'є посигналив і вилаяв таксиста, що втиснувся перед ними. «Той номер з мисливцем!» Продовження повисло в повітрі. «Ти казав?» – сказав Леб'є, коли вони проїхали два світлофори. «Та ні, нічого, просто згадую той номер. Він здається мені безглуздим. Мисливець, який полює на птицю, вбиває кішку, яка сама полює на птицю. І що?» Леб'є не чув. Він висунувся з вікна, горлаючи. «Suck my head, sorry potato ass, you big fucker!» Гаррі жодного разу не чув, щоб він так багато говорив. Як Гаррі сподівався, у поліції панувало сум'яття. «Про це пише Рейтер», – говорив Юн. «Приїде фотограф від Associated Press, а з мерії телефонували, що сюди прийшла знімальну групу NBC». Воткінс похитав головою. 6000 чоловік гинуть від повені в Індії, про них повідомляють дрібним шрифтом. А тут розчленують одного клоуна-педераста, і всі тільки про це й говорять». Гаррі покликав всіх у кімнату для нарад. «Ендрю Кенсінгтон мертвий», – сказав він. Воткінс і Юн недовірливо подивилися на нього. Коротко, без прикрас, Гаррі розповів, як вони знайшли труп Ендрю у помешканні Отто Рехтнагеля. «Ми постаралися не допустити витоку інформації», – говорив він упевненим голосом, дивлячись їм в очі. «Можливо, поки що доведеться тримати це під замком». Йому спала на думку, що розповідати про це як про кримінальну справу в нього виходить легше. Тут було щось конкретне. Труп, причина смерті, перебіг події, який треба відтворити. На якусь мить це заступило саму смерть. Те чуже, до чого він не знав, як поставитися. «Гаразд», – Воткінс був збитий з пантелику. «Спокійно. Не будемо парка парити», – він обтер під з верхньої губи. «Слід сказати Маккормаку, чорт забирай. Що ти не робив, Кенсінгтоне? Тепер сюди вже точно злетяться журналісти». І він зник за дверима. Решта троє залишилися в кімнаті, слухаючи завивання вентилятора. «Час від часу він працював в команді», – сказав Леб'є. «Взагалі-то він був не зовсім одним із нас, але ж все ж таки...» «Добрий», – Юн устромив очі в долівку. «Дуже добрий. Він допоміг мені, коли я тільки прийшов на роботу. Він був дуже добрий». Маккормаку принесли респіратор. Він почувався зле, ходив по кімнаті важче, ніж звичайно. Його кущуваті брови суцільною лінією нависали над переніссям. Після наради Гаррі сів за стіл Ендрю і переглянув його записи. Корисного мало. За дві адреси, телефонні номери, як виявилося, автомайстерень, і нерозбірливі карлючки. У шухлядах майже нічого, хіба що канцелярське приладдя. Гаррі почав вивчати знайдені в кишенях Ендрю низки ключів. На дні був шкіряний брелок з ініціалами Ендрю. Гаррі вирішив, що це, напевно, його власні ключі. Потім він потелефонував додому Брігітті. Та була приголомшена новиною, дещо запитала і все. «Не розумію», – сказав Гаррі. «Чому після смерті людини, яку я знаю без року тиждень, я плачу як дитя, а коли померла мама, ледве вичавив сльозу? Моя мама – найкраща жінка на світі, а цей хлопець, я так і не зрозумів, чи так добре ми були знайомі. Де тут логіка?» «Логіка», – повторила Брігітта. «Річ не в логіці. Усе в житті не таке логічне, як нам би хотілося». «Просто вирішив тобі розповісти. Нікому не кажи. Мені зайти, коли ти звільнишся?» Вона відповіла невизначено. Вночі вона чекала дзвінка зі Швеції. Від батьків. «У мене день народження», – сказала вона. «Вітаю». Гаррі поклав слухавку. Всередині старий ворог знову підводив голову. За півгодини Леб'є з Гаррі доїхали до будинку Ендрю Кенсінгтона на Сідней Роуд у Четвіку. Мила вуличка в милому передмісті. «Ми адресу не переплутали?» – запитав Гаррі, звіряючи номер будинку. Це була велика кам'яна вілла з подвійним гаражем, підстриженим газоном і фонтаном. До розкішних дверей з червоного дерева вела ріниста дорожка. На дзвінок вийшов хлопчик, з серйозним виглядом кивнув, коли його запитали про Ендрю, потім затиснув рот рукою, показуючи гостям, що він німий. Далі відвів їх за будинок, де починався величезний сад, і вказав на низеньку цегляну будівлю, схожу на будиночок садівника в класичному англійському маєтку. «Ми хотіли зайти!» Гаррі помітив, що говорить дуже голосно, так ніби в хлопчика проблеми ще й зі слухом. «Ми працюємо... працювали разом з Ендрю. Ендрю помер». Він дістав низку ключів із зі шкіряним брелоком. Хлопчик поглянув на них і раптом з розгубленим виглядом почав хапати ротом повітря. «Він помер раптово, цієї ночі», – вів далі Гаррі. Хлопчик стояв перед ним, безвільно опустивши руки. В його очах блищали сльози. Гаррі зрозумів, що він, мабуть, добре знав Ендрю, адже той мешкав тут майже 20 років. А хлопчик, напевно, ріс у великому будинку. Гаррі мимохідь уявив, як маленький хлопчик і чорний дядько граються в саду, ганяють м'яча, як цей хлопчик отримував свою порцію дружби і на додачу трохи грошей на морозивої пиво. Може, поліцейський з маленького будиночка ділився з ним своїми мізерними заробітками та щедрими казками, а коли хлопчик підріс, то й порадами, як поводитися з дівчатками чи битися. «Взагалі-то ми не просто працювали разом, ми були друзями. Ми теж», – додав Гаррі. «Можна ми туди зайдемо?» Хлопчик моргнув, стиснув губи і кивнув. Гаррі подумки вилився. «Зберися, голе», – подумав він, – «бо скоро сльозуватимеш від усіх цих історій, мов ті американці». Маленький холостяцький будиночок відразу вразив Гаррі своєю чистотою та охайністю. На столику перед портативним телевізором у спартанській вітальні не було розкиданих скрізь газет, на кухні належали купи немитого посуду, у коридорі, як на параді, вишукувалися чоботи і черевики з акуратно заправленими шнурками. Ця підтягнутість про щось нагадала Гаррі. Бездоганно біла постеля у спальні була застелена стрункою рівно. Здавалося, щоб лягти в ліжко, доведеться протиснутися в щілину між ковдрою і простирадлом. Гаррі вже не раз прокляв так само безглуздо застелене ліжко в своєму номері. У ванні перед дзеркалом у зразковому порядку лежали бритва, крем після гоління, мила, зубна щітка, паста і шампунь. І все. У вбиральні теж нічого екстравагантного, переконався Гаррі. І раптом зрозумів, що йому все це нагадує. Його власну квартиру після того, як він кинув пити. Нове життя почалося для Гаррі разом із цим суворим порядком. Кожній речі своє місце – полиця або шухляда, куди вона повертається відразу ж після використання. Жодної ручки не на своєму місці. Жодної перегорілої пробки на розподільному щитку. Все це мало не тільки практичне, але й символічне значення. Хай це й по-дурному, та рівень безладу перетворився на індикатор рівня всього життя. Гаррі попросив Леб'є оглянути шафу і комоду спальні. І тільки коли той пішов, відчинив туалетну шафку поряд із дзеркалом. На двох верхніх полицях акуратними штабелями, як боєголовки на військовому складі, лежало за 20 одноразових шприців у вакуумних упаковках. Звичайно, в Ендрю Кенсінгтона міг бути діабет і колоти він міг інсулін, але Гаррі знав правду. Якщо перерити половину будинку, можна знайти наркоманську заначку, порошок і все необхідне начиння, але не було сенсу. Гаррі і без того все знав. Чингісхан не збрехав, коли казав, що Ендрю Кенсінгтон – наркоман. А коли Гаррі знайшов його у квартирі Отто, сумнівів не залишилося. У такому жаркому кліматі, коли можна завжди носити сорочку тільки з коротким рукавом, поліцейський не може хвартювати зі слідами уколів на руках. Тому змушений колотися ще будь-куди, наприклад, у ногу. І про це свідчила голінка Ендрю. Наскільки пам'ятав Чингісхан, Ендрю купував героїн у того парубка з голосом Рода Стюарта. З його слів, Ендрю міг колотися майже без шкоди для працездатності, не втрачаючи легкості в спілкуванні. «Це не така вже й рідкість, як багато хто вважає», – казав хан. «Але коли лихач від когось дізнався, що хлопець з поліції, хотів його застрелити. Думав, він збирається нас здати. Та ми відмовили. Адже цей хлоп'яга стільки років був мало не кращим клієнтом лихача. Не торгувався, завжди справно платив. Усе як годиться, жодного тобі потякання чи ще якісь дурощів. Ніколи не бачив, щоб абориген так на славу купував наркотики. Чорт, та я взагалі кращих покупців не зустрічав». Він жодного разу не бачив і не чув, щоб Ендрю розмовляв з Евансом Вайтом. «Вайт з приватними клієнтами не працює, він оптовик і крапка. Хоча я чув, ніби він приторговував на вулиці Кінгс-Крос. Для кого не знаю, він і так добре заробляє. Але він уже покинув цю справу. Чув, що у нього виникли проблеми з повіями». Чингісхан говорив відверто. Відвертіше, ніж потрібно, щоб урятувати свою шкуру. Можна було подумати, це його розважає. Напевно, розумів, якщо вже хтось із колег Гаррі – їхній клієнт, а решту можна не боятися. «Передавай йому привіт. Скажи, ми його чекаємо. Ми ж не злопам'ятні», – посміхнувся хан. «Хоч би хто вони були, вони завжди повертаються. Завжди». Гаррі увійшов до спальні. Леб'є без особливого ентузіазму куперсався в білизні поперх. «Знайшов що-небудь?» – запитав Гаррі. «Нічого особливого, а ти?» «Нічого». Вони подивилися один на одного. «Ходімо звідси», – сказав Гаррі. Начальник охорони театру Сент-Джордж сидів у їдальні. Навіть можна було повірити, що він спокійний. Гаррі він запам'ятав з минулого вечора. Нарешті мене перестали запитувати і докопуватися, як усе це було. Тут цілий день товклися журналісти, сказав він. І ще ваші експерти, але вони просто працювали і нас не щипали. Так, у них ще та робота. Егеш, уночі не міг заснути, потім дружина дала мені снодійного. Нікому такого не побажаєш. Ви ж бо люди звичні, а ми... Не те, що сталося тут, ми бачимо на щодня. Не знаю, чи можу я тепер увійти до тієї кімнати. Нічого, оговтайтеся з часом. Та ні, я вже навіть реквізиторською її не називаю. Просто та кімната. Час лікує, заспокоїв його Гаррі. Я це знаю напевно. Сподіваюся, констеблю. Кличте мене Гаррі. Каве, Гаррі? Гаррі кивнув і поклав на стіл низку ключів. Бачу, сказав охоронець. Цю низку брав Рехтнагіль. Я б подумав, що це до добра не доведе. Треба буде замінити всі замки. Де ви їх знайшли? Вдома у Отто Рехтнагіля. Як? Він же вчора відкривав ними гримувальню. Гадаю, за сценою були не тільки актори. Зараз подивимося. Освітлювач, двоє робітників сцени і звукооператор. Ні гримерів, ні костюмерів. На це немає коштів. Так, це все. Під час вистави тут були тільки робітники сцени та актори. Ну і я. І більше нікого? Нікого, серйозно відповів охоронець. Сюди можна пройти іншим шляхом, окрім як через задні або бічні двері? Ну, є обхідний шлях через галерею. Вчора галерея була зачинена, але двері залишалися відімкнутими, бо там сидів освітлювач. Поговоріть з ним. Величезні очі освітлювача були виболошені, як у глибоководної риби, зненацька витягнутої з води. Стривайте! До перерви там сидів хлопець! Якщо ми знаємо, що аншлагу не буде, то квитки продаємо тільки до партеру. Але він міг там сидіти, галерею ж не замикають, хоча квиток у нього в партер. Він сидів там у задньому ряду. Пам'ятаю, я ще здивувався, що він сів так далеко від сцени. Світла було мало, та я його бачив. А коли я повернувся, він, як я сказав, уже пішов. Чи міг він потрапити на сцену через ті самі двері, що й ви? Гм, почухав потилицю освітлювач. Гадаю, так. Якщо він пройшов просто до реквізиторської, його могли не помітити. Зараз мені здається, щось із ним було не так. Угу. Так, щось не збігалося, я помітив. Отже так, сказав Гаррі. Усе це добре, зараз я покажу вам фото. Я пам'ятаю, що той хлопець... Але спочатку, перебив його Гаррі, мені хочеться показати вам того, кого ви могли бачити вчора. Коли ви побачите фотографію, не роздумайте, кажіть перше, що спаде вам на думку. Потім можете передумати. Я просто хочу побачити вашу першу реакцію, гаразд? Гаразд. Освітлювач ще сильніше вирічив очі і став схожий на жабу. Я готовий. Гаррі показав йому фотографію. Це він! Швидко квакнув людина-жаба. Подумайте тепер гарненько, попросив Гаррі. Все правильно. Саме це я хотів сказати, констеблю. Той чоловік був чорний. Абориген. Це він! Гаррі стомився. День був довгий, і Гаррі намагався не думати про те, як він закінчиться. Коли він увійшов до прозекторської, то у світлі великих ламп побачив міцну, дебелу постать доктора Енгельзона, що схилився над столом, на якому лежало тіло огрядної жінки. Гаррі не мав більше сили дивитися на товстих жінок, тому попросив помічника повідомити лікаря, що прийшов Говлі, який йому телефонував. Невдоволена фізіономія Енгельзона наводила на думку про чокнутого професора. Рідке волосся стирчало на всі біч, а світлі кущики бороди росли, як попало на рожевому поросячому обличчі. «Слухаю!» Гаррі розумів, що лікар уже забув про їхню телефонну розмову, хоча минуло не більше 2 годин. «Мене звуть Гаррі Говлі. Я дзвонив вам дізнатися про попередні результати розтину Ендрю Кенсінгтона». Хоча в кімнаті було повно інших запахів, Гаррі безпомильно вирізнив серед них запах джину. «Так-так, а вже ж, Кенсінгтон. Сумно. Ми з ним пригарно теревеніли, коли він був живий, зрозуміло. А зараз лежить у шафі. І не поговориш». Енгельзон тиснув великим пальцем за спину. «Еж, лікарю, то що ви з'ясували?» «Послухайте, містере, як вас?» «Так, Говлі, у нас тут купа трупів, і всім хочеться скоріше. Не трупам, зрозуміло, а поліцейським. Але є черга. Такий порядок, винятків ми не робимо, розумієте?» «Та сьогодні телефонував Маккормак, велике ЦБ, і сказав, що це самогубство слід вивчити в першу чергу. Я не встиг у нього запитати, але може ви мені відповісте, містере Хоган, що це в Кенсінгтоні такого особливого?» При цьому він зневажливо швидко підвів голову і обдав Гаррі ароматом джину. «Це вам краще знати, лікарю. Є в ньому щось особливе?» «Особливе? Що ви маєте на увазі? У нього немає ні дерев'яної ноги, ні запасної пари легенів, ні сосків на спині». «Втома». Гаррі зараз зовсім не хотілося сперечатися з п'яним патологоанатомом, який надумався качати права, бо, бач, зачепили його самолюбство. А у фахівців самолюбство особливо вразливе. «Чи є що-небудь незвичайне?» – уточнив Гаррі. Енгельсон подивився на нього мутнуватими очима. «Ні», – сказав він, – «нічого надзвичайного, все звичайне». Лікар і далі дивився на нього, похитуючи головою. Гаррі зрозумів, що це ще не все. Просто сценічна пауза, яка п'яному здавалася не такою затягнутою, як тверезому. «У нас тут зазвичай, – нарешті заговорив лікар, – трупи напхані наркотиками. У цьому випадку героїном. Незвичайно, що він поліцейський, але чи так уже незвично? Не знаю. Поліцейські до нас на стіл потрапляють рідко». «Причина смерті? А хіба не ви його знайшли? Чому, по-вашому, помирають висячі в петлі під стелею? Від коклюшу?» Усередині в Гаррі вже все нутрувало, але він поки що стримувався. «Тобто помер він через брак кисню, а не від передозування?» «5 балів, Хогене!» «Добре. Наступне запитання. Час смерті?» «Імовірно, між північю і другою ночі». «А точніше?» «Вам полегше, якщо я скажу 4 хвилини на другу?» Обличчя лікаря поступово бурюковіло. Гаррі кілька разів глибоко вдихнув і видихнув. «Даруйте, якщо я говорю, якщо здаюся нетактовним лікарю, моя англійська не завжди така, якою має бути», – закінчив за нього Енгельсон. «Еж, у вас, звичайно, є багато справ, лікарю. Я вас більше не відволікатиму. Просто нагадаю, що Маккормак просив вас направити звіт про Ростен не як завжди, а особисто йому». «Не хвилюйтеся. Щодо цього інструкція зрозуміла, Хогане. Передавайте привіт Маккормаку». Низенький чокнутий професор стояв перед Гаррі, широко розставивши ноги і самовпевнено схрестивши руки на грудях. Його очі войовничо блищали. «Інструкція? Не знаю, як до них ставляться в поліції Сіднея, але там, звідки я приїхав, інструкції дотримуються, коли начальство не робить якихось особливих застережень», – пояснив Гаррі. «Не треба, Хогане! У вас, мабуть, і гадки не мають про професійну етику, тож і балакати нема про що. Давайте на цьому розпрощаємося, містере Хорган». Гаррі не рухався. «Чи ви іншої думки?» – нетерпляче запитав Енгельсон. Перед Гаррі стояв чоловік, який вважав, що йому нічого втрачати. Закислий у горілці, посередній патологоанатом середнього віку, вже без надії на підвищення і тому знахамнілий. Та й що вони могли з ним зробити? Гаррі щойно пережив найдовший і найжахливіший вечір у своєму житті. Досить. Він схопив лікаря за петельки і підняв. Халат затріщав по швах. «Якої є думки? Гадаю, треба взяти у вас кров на аналіз, а потім уже говорити про етику, лікарю Енгельсон. Вважаю, знайдеться багато таких, хто підтвердить, що Ростен Інгельхолтер ви робили в нетверезому стані. Відтак, гадаю, треба буде поговорити з тими, хто багато чув про вашу професійну етику і може вигнати вас з цієї роботи з таким тріском, що більше вас нікуди не візьмуть. Як ви вважаєте, лікарю Енгельсон? І якої ви тепер думки про мою англійську?» Лікар Енгельсон думав, що у Гаррі чудова англійська, і, подумавши, визнав, що один раз можна все-таки знехтувати бюрократією.